Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki odlara su. Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çare su? Ey göz, gönlümdeki, içimdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma ki, bu kadar çok tutuşan ateşlere su fayda vermez. Ab-ı gündür gümbedi de var rengi bilmezem, ya muhit olmuş gözümden gümbedi de var su. Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir? Yoksa gözümden akan sular, gözyaşlarımı şu dönen gök kubbeyi kaplamıştır, bilemem. Zevk-ü tivundan acep yok olsa gönlüm çak çak. Kim mirur ilan bıravur rahneler divara su. Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden, benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. Nitekim, akarsu da zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana getirir. Vehmilen söyler dili mecruh peykanın sözün, İhtiyat ile içer her kimde olsa yarasu. Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim yaralı gönlüm de senin ok temrinle, ok ucuna benzeyen kirpiklerinin sözünü korka korka söyler. Suya birsün baban gülzarı zahmet çekmesün. Bir gül açılmaz yüzün tek bir semin gülzara su. Bahçıvan gül bahçesini sele versin, suyla mahvetsin. Boşuna yorulmasın. Çünkü bin gül bahçesine su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz. Ohşada bilmez gubarını muharrir hattuna. Hamet tek bahmahtan inse gözlerine kara su. Hattatın beyaz kağıda bakmaktan kalem gibi gözlerine kara su inse, kör olsa, kör oluncaya kadar uğraşsa yine de gubari yazısını senin yüzündeki tüylere benzetemez. Aruzun yağdığıyla nemnak olsa müjganım ne ola? Zayi olmaz gül temennasıyla bir mekhara su. Senin yanağının anılması sebebiyle kirpikleri mıslansa ne olur? Buna şaşılır mı? Zira gül elde etmek dileğiyle dikene verilen su boşa gitmez. Gam günü itme dili bimardan tiyun diri, hayırdır bilmek karanı gecede bimara su. Gamlı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin olan bakışını esirgeme. Zira karanlık gecede hastaya su vermek hayırlı bir iştir. İste peykanın gönül hecrinde şevkum sakinit. Susuzan bir kez bu sahrada menüm üçün ara su. Gönül, onun ok temrinine benzeyen kirpiklerini iste ve onun ayrılığında duyduğum hararetimi yatıştır, söndür. Susuzum, bu defa da benim için su ara. Men lebün müştakıyam zühhat kevser talibi. Nitekim mesteme içmek hoş gelür huş ya rasu. Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su içmek hoş geliyorsa, ben senin dudağını özlüyorum. Sopular da kevser istiyorlar. Ravza-yı kuyuna her dem durmayıp eyler güzar, aşık olmuş galiba ol servi hoş reftara su. Su her zaman senin cennet misali mahallenin bahçesine doğru akar. Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş salınışlı, serviyi andıran sevgiliye aşık olmuş. su yolun ol kuyudan toprağa olup tutsan gerek. Çün rakibimdür dahi ol kuyuya koyman vara su. Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden kesmeliyim. Çünkü su benim rakibimdir. Onu o yere bırakamam. Dest busu arzusuyla ger ölsem dostlar. Kuze eylen toprağım sunun anınla yara su. Dostlarım, şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla sevgiliye susumum. Serv serkeşlik kılır kumri niyazından meger, damenin duta ayağına düşe yalvara su. Serbi kumrunun yalvarmasından dolayı dik başlılık ediyor. Ona ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi, yalvarıp aracı olması bu dik başlılığından kurtarabilir. İçmek ister bülbülün kanın meğer bir renk ile, gül budağının mizacına gire kurtara su. Gül fidanı bir hileyle, meşhur gül ve bülbül efsanesindeki gibi yine, bülbülün kanını içmek istiyor. Bunu engelleyebilmek için, suyun gül dallarının damarlarına girerek, gül ağacının mizacını değiştirmesi gerekir. Tıyneti pakini ruşen kılmış ehli aleme, iktida kılmış tariki Ahmedi muhtara su. Su, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yoluna uymuş ve bu haliyle dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiştir. Seyyid-i Nev'i Beşer deryağı durr-i ıstıfa, kim sepüptür mucizatı ateşi eşrara su. İnsanların efendisi, seçme inci denizi olan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri kötülerin ateşine su serpmiştir. Kılma için taze gülzarı nübüvvet revnakın mucizinden eylemiş ishar sengi hara su. Katı taş peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını tazelemek için ve onun mucizesinden dolayı su meydana çıkarmıştır. Mucizi bir bahrı pipayan imiş alemde kim, 70 andan min min ateş haneyi küffara su. Hazreti Peygamberimizin mucizeleri, dünyada uçsuz bucaksız bir deniz gibiymiş ki, ondan, o mucizelerden, ateşe tapan kafirlerin binlerce mabedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür. Hayret ile barmağın dişler kim içse istima, barmağından virdüğün şiddet günü ensara su. Mihnet günü ensara parmağından su verdiğini, bir mucize olarak parmağından su akıttığını, kim işitse hayretle, şaşa kalarak parmağını ısırır. Dostu gar zehri mar içse olur abı hayat, hasmı su içse döner elbette zehri mara su. Dostu yılan zehri içse, bu zehir onun dostu için abı hayat olur. Aksine düşmanı da su içse, o su düşmanına elbette yılan zehrine döner. Eylemiş her katreden min bahrı rahmet mevciz, el sunup urgaç vüzu için gül-i ruhsara su. Abdest almak için el uzatıp gül gibi olan, yanaklarına su vurunca sıçrayan, her bir su damlasından binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır. Akip ayine yetemdir, ömürlerdir muttasıl. Başını daştan daşa vurup gezer avare su. Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa vurarak ömürler boyu durmaksızın başı boş gezer. Zerre zerre haki dergahına ister salanur. Dönmez ol dergahtan ger olsa pare pare su. Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık salmak, orayı aydınlatmak ister. Eğer parça parça da olsa o eşikten dönmez. Zikri natüm virdini derman bilir ehli hata. Eyle kim defi humar için içer meyhara su. Sarhoşlar içtikten sonra gelen baş ağrısını gidermek için nasıl su içerlerse, günahkarlar da senin natının zikrini dillerinde tekrarlamayı dertlerine derman bilirler. Ya Habiballah, ya hayrel beşer müştakunam, eyle kim lep teşneler yanıp diler hemvara su. Ey Allah'ın sevgilisi, ey insanların en hayırlısı, susamışların, susuzluktan dudağı kurumuşların, yanıp daima su diledikleri gibi, ben de seni özlüyorum. Sen ol bahr-ı keramet kimse bir miracda, şebnemi feyzün yetirmiş sabit ise ya Resul. Sen o keramet denizisin ki, Miraç gecesinde feyzinin çiğleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış. Çeşme-i Hurşid'den her dem zülal-i feyz iner, hacet olsa merkadün tecdididen mimara su. Kabrini yenileyen, tamir eden mimara su lazım olsa, güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel su iner. Bimi düzah nargam salmış dili suzanıma, var ümidüm ebri ihsanın sepe ol nara su. Cehennem korkusu yanık gönlüme gam ateşi salmış. Ama o ateşe senin ihsan bulutunun su serpeceğinden ümitliyim. Yümni natünden güher olmuş fuzuli sözleri, ebri nisandan dönen tek lü lü şehvara su. Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzuli'nin alalade sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su damlası gibi birer inci olmuştur. Hab-ı gafletten olan bidar olanda ruzu haşr, eşki hasretten tökende dide-i bidara su. Kıyamet günü olduğu zaman gaflet uykusundan uyanan düşkün yahut aşık göz, sana duyduğu hasretten su, gözyaşı döktüğü zaman. Umduğum oldur ki, ruzu haşrı mahrum olmayan, çeşmi vaslum bire men teşne-i didara su. O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını ummaktayım.